ină mări toină, vă-au cană dumășe. Vă-l-că-n-o iubi, vă-l-că-n-o mări, tu dai mie baștii carcome. Conchito da sina poia mari, conchito nas lanji ceto. Chisti da pada na dolo mari, na dolo kambialo more. На море долони и земке да-да, вам это да со земли море, честницы великой прелика.